زوات فاضلہ را را وہ ذات فاضلہ معنی وسیلہ مال جی ہو تو پوچھ نہ کو ذات فاضل ڈرے معنی دی یو مانا دا ذات فاضل حیوان ناطق ماتل کے تشخص دے دویم ذات فاضل دا انسان وخی وڑو کی دی دریم ذات فاضل دا سڑی نسب دے تو چوے چپ وسیلہ نہیں سب ذات فاضلہ دا وخی وسیلہ کے کہ نسب وسیلہ کے کہ حیوان ناطق وسیلہ کے وشولے او کو جواب پشک کرا بے اشی کولو تا دا اختیار دا جواب وکا خبر مانے نو خبر دادا یو دس مسئلہ چا دا واضح مسئلہ اور دا واضح مسئلہ پا سڑی مانے دمرا پٹشی کہ حد تا کہ دا توحید پا بارک قرآن کریم بالکل واضح و مکمل کتاب دے ہم دا وجہ دا احکام چکل فقہ ذکر کئی کتاب الطہارت کتاب الصلات کتاب الزکات کتاب الصوم کتاب الحج دارنگی کتاب البیوع کتاب النکاح کتاب الطلاق جسے ذکر کئی لیکن پا فقہ کی کتاب التوحید نشتا داول نشتا داد دی وجنہ کتاب التوحید پا فقہ کی نشتا دے چہ دا توحید پا مسئلہ کی چہ قرآن کریم سمر وضاحت کرے رہے دس وضاحت بند نشی کولے نو دا مسئلہ چھے اللہ سمر پا وضاحت سا بیان کرے تبارک اللذی تبارک اللذی تبارک اللذی بیم یو سڑے وائی اللہ دا مڑی اوبخے او دا مڑ پا برکت منگے اوبخے نو معلومی گی دا چہ دے سڑی اگر توحید چھے پا عنوان دا برکت اللہ ذکر کئی دا توحید نرے پی جاندلے او کہ توحید پا عنوان دا برکت مانے پی جاندلے وے دے سڑی ودا خبر اچھے رہنے کہو رہے دے سڑی ودا سی وڑی وے چھے یا اللہ زمانگا مڑیو بخی یا اللہ منگا مو بخی صحابی حدیث کی راجی صحابی را رہے انشاءاللہ وشا محمد کہ اللہ وغاڑے محمد علیہ السلام وغاڑے داکار کی نبی علیہ السلام دے لا تقل حضر سے موے ہوا بلکہ دسی ہوئے ہوا انشاء اللہ یکن و ان لم یشاء لم یکن کہ اللہ وغاڑے کار کی کہ اللہ وغاڑے کار نہیں کی دسی ہوئے ہوا دا مرض پزمن دیر خلق کی موجود دے سنگا دا زان تا چکم دسی بزرگان ہوئے ہو کہ دا منگ بخپل بزرگان دا بزرگان ہوئے جی فبرکت دا مولانا سے دا کاروش دا مولانا سے برکتو نے دی فبرکت دا مولانا سے دا کاروش فبرکت زمان دا لیدر دا کاروش فبرکت دا وزیر آزم سے دا کاروش فبرکت دا صدر سے دا کاروش فبرکت زمان دا بابا ہوش فبرکت زمان دا پیر ہوش دا یو مرضی لفظ دے چھے عام خلقی مستعمل ہے پکار دسی دی چھے دسے الفاظ نہ سڑے فریض ہو کی یو سڑے دسی ہوئی چھے ببرکت دا اللہ دا کاروش ہاں پلان کی سڑی زمان دا پارا منڈا ہو کرا منڈا دا انسان اختیاری امر دے انسان دا چاس رتلل دا دی اختیاری امر دے لیکن کار کا ول دا دا انسان پہ اختیار کی نشتا دیر کرتے ہو سڑے والا ٹول منڈا اوکی کار بھائی سر اونش ہت سوک بلا منڈا نہ کیا کار بوش ڈاکٹر لب اور گلے ڈاکٹر بلا دوائی کئی سر دوائی نہ مڑش دوائی ڈاکٹر ب بالکل دوائی نہ آج سوے چورو رت جوڑے گے نا سڑے پہ جگ جوڑ سی داد اللہ اختیار دے برکت اللہ چی اور قرآن کریم توحید ذکر کئی تو عنوان دا برکت مانی ذکر کئی تبارک الذی تبارک الذی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام و تبارک اسمک و تبارک اسمک خیر اچون کے دے نمستا و تبارک اسمک خیر اچون کے نمستا منگ تبارک معنی کو ان شاء اللہ چاہے تبارک معنی چلی وہ تبارک اسم کا برکت اچون کے دے نمستا دا معنی غلط ہے وہ تبارک اسم کا مبارک دے نمستا دا مبارک ہو سکے اس مفول دا نہ بے خشی ہو تو وہ تبارک اسم کا مبارک دے نمستا برکت اچون کے دے نمستا اوشول خبر مانے برکت اچول دادا اللہ صفت دے مور برکت نشیا چلے پلار برکت نشیا چلے پیر اولی و بزرگ برکت نشیا چلے عالم و مولانا برکت نشیا چلے یو پیغامبر او یو ولی یو جن یو جنی یو ملک دا برکت نشیا چلے برکت اچون کے اللہ دادا عقیدہ دا عقیدے مسئلہ دا دا عقیدہ ساتھ ہے جو برکت اچون کے اللہ دے مسئلہ توحید ذکر کئی پعنوان دا تسبیح باندے دا تسبیح پعنوان مانے مسئلہ توحید ذکر کئی سب اسم ربک الاعلی پاکی بیان کا پنوم دربستا مانے جڑے بھی ذات دے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاکی دا غزات لرا چے بوتلے اپل بندہ دا شپے بوتلے ہو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بخوانه یو مسلہ تقریبا به یو دیر شو کالو مخکنی مسلہ ده زو ور دوره کرته بکړ ول دوره مینو کړه نو دیو مولا سم باس په وزه کې راغې مولا را توي یو تپوس نه کوم تپوس نه دا کوم چې د معراج واقع دا کم جن شوی او دا کله شوی وا مالنا هم کال یا دولسم کال د نبوت دے جو واقع دا میرا شوی وا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امہانی بکور کیو او دا شوی مسجد حرام ترا گئے او دا مسجد حرام سرا بے حضرت جبریل براق را اس دا جن لاڑا مولانا سے مستان تو پوچھوں چدا واقع دا معراج اللہ ولی مقرر کرے گا وہی منزون پرس قول کوئی جی منزون پرس قول مل دا منزون چو ندائی دا پزمکم شو پرس قول ہے مل منزون خو پزمکم شو پرس قول خدای پاک دیر احکام پرس قول منزون شو پرس قول ہے مل تا تجی قرآن ننے معلوم قرآن کی رب العزت وائی حکمت دا حکمت چلے دا معراج دا واقع سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام دا معراج دا واقع حکمت اللہ خپل الوہیت مخلوق تخی چہ زدس ذات ما چہ پیولنڈ اشپا کی خپل نبی دا مکینہ بیت المقدس تا بوت لے شم او پا دا غلنڈ اشپا کی ز اتم اسمان تہ جولے شم او بدیلن نشو کی بیت را گزولے شم دیکھ توحید تے اشارہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ما توئی تو پوس نہ وک ملا سے ودت اجازت دے و یو سڑے لے خدے طلاق کرا و شو لے خبر مانے او قعیدت کی دا خزرا او یو جنے لے تے ورک نو دغه جنید اصله په نکاح اغسته شي مال نه سره کوئی ولی مال دا کم پوی چې رودلی دا خزه په عیدت کې دا پوی د خاون نه دی دا خزه مور شو له تر سره پلاش په شو له خبر مانه مال مولانا سے وخت سره ته پوښتنه اوس کوم ما ته بس ته پوښتنه مانه کې په شو له سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام دا توحید مسئلہ پا لفظ تسبیح سے ذکر کی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ حدید و سورت حشر کی رازی پوشو لے دا مضاری پا صیغے سے ذکر کی و سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور دے توائی گردان صغیر ماضی مضاری مصدر امر سبحا یسبح سبحانن سبح گردان صغیر طول ذکر کرے ماضی ذکر کر سب بہا، مضاری ذکر کر یو سب بھی ہو، مصدر ذکر کرے سبحان، امر ذکر کرے سب اسم ربک الاعلی. دا مسئلہ توحید مانی رب العزت، مسئلہ توحید پہ عنوان تو تصویر سے ذکر کی، اور قرآن کی بدا زیب زیرا سے سبحان و تعالی عما یشرکون، سبحان و تعالی عما یصفون، دا رب العزت بار بار ذکر کی. خجی دی توئی مسئلہ توحید پہ عنوانات مختلف باندھی، نور سبق کی اقسام مشرکین بیان شو، او بیر اگر اصول سمانیہ، اصول سمانیہ کے مسئلہ توحید اللہ سنگ ذکر کے دامن ذکر کر راتن کی سبق کی انشاءاللہ نہ مشرکین جکم شبہات دے توحید مانے آگ ذکر کرو، او دغا نور جکم اصول لی اگر باقی ماندہ اصول چرے سالت دے صداقت دے کتاب دے امام بیوم القیامہ، جہاد و انفاق اور تنظیم و آداب آئندہ درس کی ذکر کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبا. سو أصول وقواعد درس قرآن نمخ کی ذکر کو، کہ پپا ہم دا قرآن کریم کے مومد و معاون ثابت شی، دا اصول کے دا قرآن کریم تعریف، اسماء القرآن، حکمت نزول القرآن او موضوع القرآن بیان شویو. مخاطبہ د قرآن کریم د چلور ڈلوس روا، ہاغ منکرین ڈلے چوی نو چلور ڈلے وی، مشرکین، یہود، نسوارا و منافقین. د مشرکین و شرک دو قسم، و شرک اعتقادی و شرک فعلی. د شرک اعتقادی چلور قسم نو، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت. د شرک فعلی رجع دو چیزنو تکیدلا، تحلیل لما حرم اللہ و تحریم دما احل اللہ، او نظر دا غیر اللہ. مشرکین سلور قسم، مشرکین بالعباد الصالحین و بالملائک و بالجن و بالکواکب. او دا یہود قباحتنا، او دا نصارا قباحتنا، او دا منافقین. بہغ اصول مہم شروع جو قرآن کریم کے بار بار ذکر کی گی، چاہے تو اصول سمانیہ ہوئی. اصول سمانیہ کی یو توحید ہو، اور توحید کے ذکر کا ان عنوانات مختلف سے ذکر کا، اغا عنوانات مختلف لگا الہ شو، لگا تسبیح شو، لگا حمد شو، لگا برکت شو، ام عنوانات مختلف و معنی توحید ذکر کاو. د مشرکین و چ شبہات دی پا توحید معنی، یو انکار چ دا خبر نہ منو، دویم خصومت او جیدالو او دریم تحیل او توسلو پو وسائل شرکیہ و سرا جی زوات فاضلو مانی وسیلہ را یو پیر وسیلہ کو یو قبر وسیلہ کو سلورم اتباع الاباد ہے چپلار رات سوئی ندا بکو اسپیکر کو مزک خجی اتباع الابا چپلار سوئی نو آغا بکو پلارانو چم چکڑی دی نو آغا شانکار بکو دلیل نش کرے خو بے دلیلا زما مشر سوئی چکئی ندا بکو اور پینزم چرے اتباع زون دا زما گمان دس دے جنڈا پہ ولاڑا دا گاڑی اترا روان دی زمان اباد سر خوباد لرے کولیش بگم قیاس پاسد دے چرتا دے مزارات دا تلل و سفر جائز نہیں بے بیت اللہ تولی سڑے سفر کی قیاس پاسد چوتا ہوئی اوم تقول علی اللہ پا اللہ دروغ جوڑا ولی دا کارولی کہ اللہ ویلی دی تقول علی اللہ اواتم افتراء علی اللہ پا اللہ دروغ جوڑا ولی دا تقول او دا افترا پا منس کی فرق دا دے چھ تقول اغا دروغ جنی وینا تا وئی او افترا عام دا کپا قول کیو کپا فعل کیوی او نا ہم نظریہ ساتل دا اتخاذ الولد چھ دا جیل اللہ نازولی دی من چھ دای پا دلبار کی سوال کیو سوال قبلی گی دانہ اعتراضنا وکان فی المدینہ 39 راحتن پدغ خار کے نہ ڈلوی مفسدین دانہ اعتراضنا دا مشرکین دی انکار دا توحید نا دا پڈیر سورتن کی رب العزت نقل کڑے دے سورہ صافات شپگ درش کی راضی ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون مشرکین وای خپل الہ منگ پریدو دیو شاعر لیونینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے شاعر ویو نبی علیہ السلام تے لیونے ویو شاعر مجنون دو وجن منگ خپل الہ نشو پرے خودلے خصومت چه قرآن کریم ذکر کئی لکه سرد سواد پاول کی رازی واجبو انجاهم منذر منهم دی خلق دا ناشنا گنلا چه دیتا منذر راغی دینا وقال الكافرون هذا ساحر کذاب کافران وی دا خو جادوگر دے و دروغ جن دے اجال الالہ تا الہم واحدا دیر دیر خدیانو نا یو خدی جوڑی خجی دارن کذبت قبلهم قوم نوح دا خصومات دا مشرکینو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بلکہ خصومات دا امم سابقو دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سرا دا پا مختلف و سورو کی رب العزت دا دے بیان کئی تحیل و توسل پا وسائل شرکیو باندے کئی شرک و جی دازم گا وسیلہ دا آن وسیلہ جائز چکم قرآن و دا سنت نصابیت ای دا دین دے لیکن یو خبر اب قرآن او سنت کی ثابت نہ دو سڑے کئی دے تو وسائل شرکیہ وئی وسائل بدعیہ وئی او د شرک او د وسایل شرکی او نا د بدعات او د وسایل بدعی او نا پکار دادی چ سڑے زام بچ کی اصول کے مخ کے منگ د سورت یونس آیات راڑا بولے ہو اتلسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم دا خلق بندگیری کئی دا اللہ نہ سوا دہا گچا چنو تو ضرر شیر سول نفا تپوس دیو کہ دا ولی و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا زمون سفارشید نی دا زمون سفارشید نی دا زمون جی وسیلہ دا دا سورت زمر پا دریم آیات کی رازی والذین اتخذوا من دونه اولیاء کہ تپوس دیو کہ وی مانا عبودهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا دا کار منگ دا دیو جنکو منگ اللہ منگ اللہ تو بدرجہ کی نزدیکی دیو جنا رب العزت پدی قسم وسائل مان رد کی سورت احقاب پاتے اشتم آیات کی راضی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا اگر مخکینو مشرکینو چی آلہنی ولیو او دا خدای عذاب پی راغے نوولی بچنکل بل دول دوانهم بلکی تیورکش دا دیو جنا دا دا مشرکینو نظریہ دا تحیل او توسل پا وسائل شرکیہ او مانی قیاس پاسد محکم آیاتنا دا دی تردید کئی پایاتنا متشابہ او باندے وضرب لنا مثلا ونسي خلقا یو سڑے تاندار تیزی نوالی زان سے یو سڑے نبوزی یو سڑے دو وزیر اعظم خوال زین ولی خو زان سے یو کس نبوزی وضرب لنا مثلا زمان دو پار مثال کل دو وزیر اعظم پیش کی یو کل دو نواب سے پیش کی یو کل تاندار پیش کی ونسی خلقہو خپل پیدایش ایر کڑے دے چکلا ما پیدا کاؤو نو دیپ وسیلہ کی چوکنے والے ہو قیاس پاسد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ سورت یاسین کی رازی چدی تووے لیشی چکا مال اللہ در کڑے دا مال دا اللہ پنمور کئی دیو انتعمو من لو یشاء اللہ اطعمہ لو یشاء اللہ لاطعمہ دو خدای وگی منگا نشو مڑا والے ایلا منگ با مال نخل کلو ورکی خدای بخبلا ماری کن رب العزت پا دیما تردید کئی پلا تجربو للہ الامثال دو سورت نحل صلو روی آیات دے پلا تجربو للہ الامثال اللہ لر مثالوں مو بیان ہوئی دا اللہ و دا مخلوق منس کے فرق دے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ سڑے پی جنی جلا چوک دے اللہ را سڑے پی جنی جلا چسرا نگواڑی استا علیہ استا معبودین خدا نے پی جنی ولا تجرب للہ الامثال سورت یوسف کی یو قیاس پاسد کرو یہ اسرق بقر سرقہ خلو من قبل وہ کہ بنیامین غلا کری میں یوسف علیہ السلام مخت غلا کرے وہ اس قیاس پاسد ہے وہ کہ چر رد غلا کری وی نا دبل رو رو آغم غلا کرے وہ اس دے پا منز کے داو قیاس پاسد دے دیر کرتی یو سڑے بنی کی بل رو رو پلی تی یو رور با نیک کارو نکی بل رور با غلط کارو نکی دا خو جدا خبر دا بل دا دی اعتراض و شبہ اتباع الاباوا چه پلار نکمی چکلی دا کوما دا دی مسئلے وضاحت انشاءاللہ پا تفسیر دسترت بقارا آیات یو سل اوے کی تفصیل کوو چکل در شروع شی نو دا اتباع الابا مسئلہ منگ واضح کہو دا خیر سان دمر منگ ویو مشرکین تا چی بکل ہوئے لیشو تعالو تا سراشد اللہ کتاب تا قرآن تراشی سنت تراشی مدیب ویل بل نتبع ما الفین علیہ ابان بلکہ منگ ازو پہاگا سب سے جمنگ پہ پلارا مندلی دی قرآن کریم پہ تردید کیا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون کدا مور او پلار کی دے پلار او نیکل کی عقل نہیں پس ملار نہیں نو بیبم پسے زی دا دی جملے نا یو نکتہ معلومی گی کپلار نکو نیکان خلق عاقلین او محتدین وی مددی اتباع جائز دا آنک لا یعقل وی لا یهتدی وی مددی اتباع جائز نہ دا دا دینا دا معلومی گی چی اتباع دا اکابرو چی دا حاغیس را دلائل وسرئی نو دا اتباع دا اکابرو دا جائز دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے دلائل دی دا صحابوں سے دلائل دی دا ائمہ دین سے دلائل دی زکا ائمہ دین چکم مسئلہ ذکر کئی مسئلہ مستنبت دا دا قرآن و دا حدیث نا او چکل یو مسئلہ مستنبت دا قرآن و دا حدیث نئی نو دا پا اتباع الابا کی داخل ندے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیان کی ویلی دی تاسو دی یوسف علیہ السلام بیان رواڑا وی التوائی آیات نمبر دے آتا دیرش اتدیر شاید کیوں گو رہی حضرت یوسف علیہ السلام وی واتبعتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما اتباع کرے دا دے دین دخپل و پلارانو دے پلارانو پہ دین پہ سروانے ما پلاران مچوکو ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دیکھو یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پسے تلے دے اسحاق علیہ السلام پسے تلے یعقوب علیہ السلام پسے تلے دے کہ اتباع الاکابر بالکل ممنوع ممنوع اور وہ مسئلہ کی تجزیہ نہیں اور تجزیہ سڑے نشی کولے دیکھو چ التقلید المقلد المقلد عاصم من اللہ و رسولہ وہ مقلد سڑے چ دے دا اللہ و دا رسول مخالف دے پوشلے منگو دا خبر غلط دا پکار دا ایچے دے خبر نہ توبہ ہو باسی. حضرت یوسف علیہ السلام وہی واتبعت ملت آبائی زد خپل پلارانو پا ملت پس روانے ما دغا پلاران میں چوک دی ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے اتباع ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اسحاق علیہ السلام کی اتباع یعقوب علیہ السلام کی ندلت تجزیہ دارا چھ اکابر او آبا دا دو قسم دی یو ہاغ اکابر او آبا دی اکابر اتباع دا لازم دا. یو ها قسم اکابر دی چغ لا یعقل او لا یهتدی وی ددی اتباع بنکے ددین تعبیر منگ دویم کو اتباع الاساغر بالاکابر. اتباع الاساغر بالاکابر بس کشر وائی زد مشر خبر منم چار سنگئی دے توائی اتباع الابا. ممنوع اتباع الابا کی ہاغ اتباع دا چدا اکابر اس دلیل نہیں او سڑے روانی تا اتباع الابا دا ممنوع دا. او کل چدا اکابر اس دلائلی ددی اتباع بے لازم دا. امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل خجی حجت اللہ البالغہ کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وائی دا امامان وائی کہ زمن خبرم دا قرآن او دا حدیث نا خلاف ولی دلا دا زمن خبر پا دیوال گزار کئی معلومی گلا چدی کم خبر کئی نو خبر مستند دا دلیل قرآن و حدیث تا وی زمن خبر چدی قرآن و دا حدیث نا خلاف دام مانائی. امام ابو حنیفہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی صحیح حدیث زما مذہب دے. معلومی گلا چ داخلت دی اتباع کرے و دا قرآن و دا حدیث او خبر مستند و مستنبت و دا قرآن و دا حدیث نا او دا قرآن او دا حدیث نا چا خبر مستنبت وی اغیب ستلل پوشول خبر مانی اغیب ستلل دا مخالف دا قرآن و دا حدیث نا ندے. یو سڑے پا خپل جماعت پس جماعت امام پس نیت تڑی تول خلق راغلی چولی اخسل زر کسان دیو امام پسی نیت تڑی امام پسی ود ریتا اس دی امام پسی دا سی خلق ولاڑ لی یا زر کسان دی یا دوزر یا لزر یا یولاک یا سل لکا دون خلق دی امام پسی ولاڑ لی دی امام پا اللہ اکبر بانی را کتا کی گی اوچتی گی اللہ اکبر سے نیت تڑی دا اللہ اکبر سے کتکی و پرتکی سلام سے سلام گرزی دلتا خود دی خلق و اتباع دا چاو اکڑا دی امام اکڑا دا امام خود پیغمبر نہ دے دا امام خود سا اللہ نہ دے خود دی امام دا عمل دا مستنبت دا قرآن و دا حدیث نہ دے. شرعاً حکم دادے اذا کبر الامام فکبروا و اذا قرأ فانصتوا و اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. دادا پیغمبر دا وینا موافق عمل دے اذا وجدتم الامام فی ای حال امام چپ ہر حال کی راگیر کو نو اتوائی ہو گئی. اگر کہ دا امام خو پیغمبرم نہ دے دا امام خو رب العزتم نہ دے او پا دی امام پس پا لکنو خلقو اقتدا کرے دا مکہ نفس اقتدا دا پا مخلوق کی بالکل حرامی ناجائزی دا خو اتا وستا جتاب سے اقتدا کی گی دا غبل اہل حدیث پس اقتدا کی گی دا غبل یو امام حنفی امام دے پاغیب سی اقتدا کی دا ہوئے دا ارتا سو طول پا حرامو کی اختے ہوئے طول پا نارواو کی اختے ہوئے نا نا او کتاوئے چیزا خدا ایمانو تا خدا ایمانو تا خدا بے کافی رہے او کتاوئے چیزا بیانی پیغامبر ایمان دا خدا بے کافی رکے گی تا خدا پیغامبر ایمان خدا ایمان او خلق ستا پا اقتدا سی اقتدا کی دا دیو جنات دا خبرہ انشاءاللہ دا مسئلے وضاحت دیم پارا کی کہوں او پا دویم پارا کی پا دلائلو باندی کو بی دلیل خبر نہ کو پا دلائلو باندی خبر کو چی اتباع الابا مطلقا ممنوع دے کنا دے کی فرق دے او دا تقلید مضموم او دا تقلید ممدوح پا منس کی فرق شترے او کا نشترے دے کی فرق دے پوشلے تقلید ممدوح او تقلید مضموم پا منس کی فرق دے جو سڑے پا منزمانے والاڑ لے لیکن زی پلید دے تاو تویل منز مکوا ویدا سڑے منز نمانی پوشلے یو سڑی تویل او رولا منس کوا کہ تو جنبی منس کوا منس کو گورا دی سڑی دا مانزو حکمو کم نن دا جدا جدا مسلی دی پرق دے اب کی پا حالت دا جنابت کے وا منز نکے یا با غسل کے یا با تیمم گوے پا غیر دا غسل دا تیمامن با منز نکے دا جدا مسئلہ دا زی پاک ندے منز پکی مکاوا آن زی پاک شو اس پکی منزو کا دا مسائل و تجزیہ چا مسئلہ واضح شی چا جائز طرف کم دے نا جائز طرف کم دے او چکل پا مطلقاتو مانے سڑے روانے مطلقاتو مانے حکمو نے کئی دا سڑے تیروزی ترسو پوری سڑے تجزیہ نشی کولے اوشول خبر مانی دا دیو جنا حضرت شیخ سے بوائی وکزا لا یریدو علی اتباع السلف المجتہدین دا اعتراض نرازی چمنگ اتباع دا سلف المجتہدین کو دا سلف المجتہدین چمنگ اتباع کو نو دا اعتراض نرازی چبل نتبع ما الفینا علیہ ابانا سورت مائدہ کی ویلی وجدنا علیہ آبانا منگ بی خپل پلارام مندلی دی اللہ وی اولو کان آباہم لا یعقلون شیئن ولا یہتدون ورہ لا یعقلون ولا یہتدون لفظ ذکر کی لا یعلمون لا یہتدون لا یعقلون دا الفاظ ذکر کی دا دین دا معلومی گی چی اتباع دا حاغ ابو جہاغیس رائے استدلال دا قرآن و دا حدیث نئی دا اتباع دا اب بے لازم دا او کہ استدلال و اسرا دا قرآن و دا حدیث نئی بے بے اتباع نہ کے او دا دے نمونہ و سنائی زمانہ کے الگا قرآن کی دسی راغلی دی دسی کاروں کا ہاں زما پلار و نکہ غم دسی کڑے دے زما پلار او نکو واده خادی دسی کڑی دا زدانا پریدم ستا پلار او نکو خوا بخر مانے سوری دا او چک چک بے کون ستا پلار خونا با پلینکوچ کی سور شوی و نچر تا جاز کی سور شوی و نو تم بے بخوا با دگا خر مانے سوری گا او چک چک کوا دا پلار طریقہ نپریدم پی کردشان دا پلار پکور کی ڈیوا لگی دلے وا کہ سار برا پوز دے پوزا کی بے دونوں دونوں کولی سی ہو نن راڈ پور کے ملگا وا بلب ملگا وا وی اتباع دا ابا و کوما نو ڈیوا وہ لگا وا کہ سار را پاچے گی نا بدن بے ٹول توڑ شوی اتباع والا ابا کو پوشو لے پلار دے پتہ سے کوٹا کی اسے دا چی یو لاری بخکتا کتل والا پورتا کتل اور تن لٹر لنٹری کور کی اسے گی جی بالکل برابر دے تری کی اتباع آبا والے نہ کے دی سی زنو کی یو معمولی چی دنوی کار دے پدی کی ترقی راغل دا پخوا بچر تا یو مولا علم ترقی یاد کرے ہو علم ترقی دا صورتوں اس طول تبلیغین ہوتا یاد دی چی دا اللہ صورتوں بے یاد دی وہی لوی مولا دے خا ملخ دے ملخ عزت چدی چیر تو صورت مزمل بہت یاد ہو صورت جن بہت یاد ہو تبارک اللذی و تغابن و یاسین دا چلور صورتوں چی بہت یاد ہو اولی ملا لے اوشولے یہ تعویزم شکا ہو لے اوشولے تعویز کی بیت سے نکل یا فرعون یا شداد دای پلارانو خان یا فرعون یا شداد یا نمرود دا بلیکل دا ولی وجیب دی مانیز غوا ودرو ما کور دی ورانش غوا ودره خپل ځان ودرو یو سره پا دی نپوی دا چه زمان ایمانیات پا چه مانی زی زی ایمان مانی پویگم که نپویگم جی دا لوی مولاو چر تا مونی بیویلی و مستخلص بیویلی و جی دا جی دا دیر لوی مولا دی قرآن و حدیث چر تا پستر گنولی دلی مدی که دا فرق دی آغا سره چه پا کوچه که دا سٹور والا دوائی خرچی دا سٹور والا دوائی والا دا دا اعتراض پا ایم بی بی ایس ڈاکٹر مانے غلط دے دا دی اعتراض پا سپیسلش ڈاکٹر مانے غلط دے پا سرجن مانے غلط دے دا خو سٹور کی دوائی خرچی چر دا کچی یا معمولی ڈاکٹر گو ٹھہرے اوکے ایم بی بی ایس ڈاکٹر را گئے یا اسپیشلسٹ را گئے یا سرجن ڈاکٹر را گئے ندا دا سٹور والا چپ چاپ ناشتے غلے ناشتے دا خبری دا وقت کی نشی کولے او کہ اعتراض کئی نو تو چپ شاہ او شول خبر اعتراض سر کولے نشی یو عالم دے اسپیشلسٹ دے سرجن دے او یو سڑے چلے آگے پکڑ ایو سو صورتوں نے یاد کری دا یو څو صورتونه چې یاد کړی دي نو د دار افاسر او سپیشلس عالم باندې اعتراض کوي ته به پوښتې دا سړی بالکل جاهل دی که نه پوهېږي اوس د یو څو صورتونو والا اعتراض په سپیشلس عالم باندې څنګه کېدی شي سپیشلس عالم سره د قرآن او د سنت مکمل تشخیص دی او دا جسه خو تشخیص نشته دی پوه شو له خبره مانی مولانا عبدالحق صاحب وہ یوزل چرتا یو امام پس منز کاو وہی پنجاب کے امام پس منز کاو امام سے جدا ساو اکڑا وہ جسے اور نجدیش اور ماوتی والے چھ مولانا صاحب یوں تو پوسن کم خپا کیے گا ما تا سے جدا ساو اکڑا دا ولے وہ راتے والے چھ بیا دبی دی ما پی لان رہے گوندے پسکے ران لار پوشو لے خبر ما لانڈے مانے پسکے جے لارے چھ پر یہ سجدہ ساو کئی نو چو سڑا پا دے مائی نپوئے گی چی سجدہ ساو پا دے کنا کنا پسات دا مانزہ دے و دام عالم دے دام ویز دا مولای ما یہ سڑا سپیشلس عالم دے اعتراض دا سٹور والا پا سپیشلستانو غلط دے ہاں دا سٹور والا دے خپل دوائن خرسی باغی تردید نکو خو پا دوایانو کی دسی دوایان نخرزی چی خلق وجنی پوشو لکھا برا مانی پا روپای پت پا چاکی سپین دا گئی آقا قمردین را گئی اے صحبا دسخات پا کڑی کی چی ناستی پا دیکھ بچیر تا باسند عالم ہونی نی چی سند یابتا عالم ہوئی او دا دسخات پا کڑی کی ناستی دسخات پا کڑی کی با سند یابتا عالم نی خو یوتن پٹکے والے دا غم ناستے او دے مانے رہے کہ خلا دے پوڑے رہے نو چل زدہ کڑے ہو ٹول پوڑے رہے بہو کے ناستا پوشو لے خبر مانے مولا بہو تا دے سم نشو ہے جتا پوڑے رہی تا پاچھے گا اگر بہو تویے رہے جتا چویے نا دا خوزن گویا مان پوشو لے خبر مانے یعنی پوڑے رہے دا پوڑے رہے نو خبر یو سڑے سنا دے ابتا علیم ندے دا دس خلق و عمل دا بے بیانی ہی دلیل گرزاو دا خود دلیل ندے دلیل چلے اتباع دا قرآن و دا سنت دا اتباع الاکابر اتباع الاساغر بالاکابر دا من عادت المشرکین دا مشرکین و عادتو چا مشرکین و بدا کار کاؤ بل دا دی دلیل دے دلیل یا شبہ دا چا اتباع الظن جی گمان میرے سرے يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يخرصون وما يتبع الذين من دون الله شركاء يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يخرصون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن ظن لا يغني من الحق شيئا دا ظن تسروان دي دا دیوجن قرآن کریم تردید کے ان ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم واباؤکم دا گمان دے جی گمان سرے دیجے کہ دا بادو بابا دے دیجے کہ دا سرخو کی بابا دے دیجے کہ دا زیڑی بابا دے دیجے کہ دا من دانی ذمہ وار دے دیجے کہ دا شیر دا پخلی بیمار دا ذمہ وار دے دلتا دا غلن کے بابا دے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان یعنی قرآن و حدیث کی چیر داشتا جو سڑے دسی ہو گئے جو قرآن ذکر کری دی جب پلان کی کلی کے دبا دو بابا یا یو حدیث صحیح کی دی او سڑے ہو گئے جب پلان کی کلی کے دبا دو بابا دا اتباع و زن پس روان دی جمع جی گمان میں دسے دے گمان میں دسے دے چلا دبا دو بابا دے گمان میں دسے دے چلا دے زیڑی بابا دے اللہ وی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ علیہم بسلطان اللہ پہ دلیل نہیں رہا لے گلے تقول علی اللہ فاللہ معنی رضان نہ خبر جوڑول سورۃ اعراف اتیش کی راضی واذا فعلوا فاحشتا کل چدید گناہ کارو کی قالوا وجدنا علیہ آبانا منگ پدے مان اخبل پلارام مندلی دی واللہ امرنا بہا او ددی پاہشی منگ اللہ حکم کرے دے ددی پاہشی منگ اللہ حکم کرے دے رب العزت کی تردید کی قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ و بے حیائی باندھ حکم نہ کی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تاسو دسی خبری کوئی جب پوئے گئے نا قل امر ربی بالقسط زما رب خود جو حکم کئی نا دا توحید حکم اے کرے دے دا انصاب حکم اے کرے بے حیائی ان رے کرے کئی گناہ وی جی دل اللہ رضا دا اللہ پا دے مائی رضا و ذکر دا گناہ کو ما اللہ پا گناہ نرزا کی لا یرزا من عبادی الکفر دکا دخپل بندگان نا کفر نخو خی دی توائی تقول علی اللہ افتراء علی اللہ سورة اعراف آیات نمبر ودیس کی رازی ومن ازلمو ممن افتراء علی اللہ کذبا دا غسرین بغیر ظالم سو کی چپا اللہ دروغ جوڑی وما زون اللذین افترون اللہ کذبا دا خلق و تخیل لے چپا اللہ دروغ جوڑی افتراء علی اللہ پا اللہ دروغ جوڑا پلانکے کار ولکم پلانکے عمل ولکم دا جی اللہ ویلی دی اللہ دسے حکم کڑے دے دے توائی افتراء علی اللہ دا دے اعتراض ندی بل اتخاذ الولد دے اتخاذ الولد قرآن کریم پا دیر سورتوں کی بدے میں تردید کڑے دے روح المانی لکھ دی اتخاذ الولد صریح فی التبنا دا صریح دے پتبنا کے زوی دے یو چا یو سڑے پا زوی ولی ونیسی دے توائی تبنا اتخذناہ ولدا او نتخذہ ولدا دا بمن پا ولدیت مانی ونیسو دے دا مقصد نے چاو نتخذہ ولدا چی دا یوسف علیہ السلام بزمنگ نہ پیدائش او نتخذ ولدا دا موسیٰ علیہ السلام بزمنگ نہ پیدائش دے خدا مانن دا موسیٰ علیہ السلام مور جداوا پلار جداوا دارنگی دا یوسف علیہ السلام پلار مور ہو خدا وی او نتخذ ولدا اتخاذ الولد صریح دے پا متبنا کی وشول خبر مانی اور قرآن کریم کی تردید کئی پہ اتخاذ الولد مانی دا پہ مختلف صورتوں کے دے دا وجہ کتاب کی لکل چی جی منگ تا پہ انفیرین دا دے وجہ نہ وئی چی منگ پہ اتخاذ الولد مانی پہ پینزو طریقوں سرت کو دا خواستی زان گپ شپ دے دا خبرانا دا پوشل خبر مانی بیا خود سے ویل بکار دیش منگ دا پنج پیران دے وجن ہوئی چی پینز منزو نکو پنج پیران دا تا دے وجن ہوئی چی پا دے لاس کی پینز گوتی دی پا دے بل لاس کی پینز گوتی دی دے وجن پنج پیران دا تا ہوئی دا خو علا دے یو سڑی خبر با درست ہوئے کہ پا اتخاذ الولد مانے قرآن کریم کی یو زیارت ہوئے یو زیرا دو منگ ویلی چا او دا خبر استا درستا کچر دارت قرآن کریم کی بڑی صورت ان کی یو زیا کی بدری تری کو سرت کڑے دے یو زیا کی پپنزو تری کو سرت کڑے دے یو زیا کی پلور اتری کو سرا یو زیا کی پشپگ اتری کو سرا دا پا جدا جدا زئین کی بجدا تری کو سرت کڑے دے خجی منگ و جدا منگ تو پنچ پیرے والے وائی دی پنچ پیر کے لیے کے یہ عالم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ منگ داغ شاگردانی منگ نسبت دگا کلی تزک گئی وہ لکھا و رمانے وجہ دگا تھا اور اتخاذ الولد میں تردید ہوں ٹھیک دا سورت بقرہ کی پنج طریقے سرت کھڑے دے منگ نور سورت ان کی کتے شکر منگ خزان پتا وہ سورت کی نہیں ہو سورت کاپ لگ رہا واڑا ہوئی سورت کاپ کی تردید کر پہ اتخاذ الولد مانے خجی خجی ال ترت کئی سورت کاپ اول سر سوگ ہو رہی وَيُنذِرَ الَّذِينَ دَرَ مَسْلُورَ مَيَات وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا چوی رہا خلق لئی چاغی وای چ اللہ ولد نی ولادے خجی تردیدات تو گورئی مالہم بہ من علمن پدی خبر دلیل نشتا یو ولا لآبائہم د پلاران امرد دلیل نشتا دعا کبورت کلمتن تخرج من افواههم دری یقولون الا کذب سلور دلته غیب سلور تری کو سره دوک او شله خبر مانی خجی ورپسې سورته مریم اخر وګورئ سورته مریم کی جکل تردید کئ آیات نمبر اتا ته وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الله ولد نی ولد تردید لقد جئتم شيئا ادا يوم تكاد السماوات يتفطرن دعا وتنشق الارض دري وتخر الجبال هدا تلون وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا فينزا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا دشبل وكلهم اتيه يوم القيامه فردا هو التخبو طريقو تردید کڑا دے خجی پا پینزو طریقو سا تردید دا سورت بقرے اولنی سپارا اولنی پارا کے پا پینزو طریقو سا تردید کڑے دے پوشل خبر مانی آیات نمبر دے یو سلوش پارس وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ یو بلہ ما فی السماوات والارض دعا کل اللہ قانتون درے بدیع السماوات والارض سلور ویزا قزام رم پہ انما یقول لکن بے پینزا در طرف بے پینزا اتری قوصہ دے مبدی سورت کے ٹک دا چرت بے پینزا اتری قوصہ دے تو سورت کا پاول سر کے منگراوارا ورد پہ درے طریقو پہ سلور اتری قو سورت مریم کے منگ تردید چیو خودا پہ وہ اتری قو مخودا خبر مانی رب اتخاذ الولد دا مشرکین اعتراض دے قرآن کریم دے تردید کئی اور بار بار تردیدات کی اللہ نازولی ندینی ولی نازول ہاگ بچی تو وہی کہ ہر کار کئی خپلار و تغگ نہ کئی وہی نازول زی میرے نو اللہ دش نازولی ندینی ولی چ پیغمبر اولی دی ہر کار کئی اللہ بو تغگ نہ کئی ندش نازول اللہ نے دی نیولی. تو اصول مهمو کی دویم او دریم مقصد دے صداقت الرسول او صداقت الکتاب. او دا صداقت الرسول او صداقت الکتاب دے پارا جدا جدا سورتوں نمشتا دے. سورت دوحا، سورت انشراح، و دی سورتوں کی دا رسالت مسئلہ دا. خجی نو دے پارا مستقل پا صداقت الکتاب کی مستقل سورتوں نا لکہ سورت علق، سورت قدر، سورت مزمل، بلکہ سور زوات الراچری پا کی ترغیب قرآن کریم تا دے. بائی زین دسری چی صداقت القرآن او صداقت الرسول دوان ذکری. صداقت القرآن او صداقت الرسول دا دوان ذکری. فکر دے شام یو سورت دے جباغ سورت کی منگویو الگدی آیات کی صداقت القرآن دے، اور پس آیات ذکر دی کہ صداقت الرسول دے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورت یاسین کی صداقت القرآن صداقت الرسول جخ دوانا دا روان دی. خجی اعتراضات دا کافران پر رسالت مانے، یو دادے چدا جی لے ونے دے دے بویلا دا نبی نبی لے ونے دے. فقالوا مجنون وزدوجر، نبی تے ویلو مجنون دا خو لیوانے دے وزدوجر و رٹلے شوے دے. دارنگی ویل بیوتا چی دا کذاب دے، کذاب ورہ کذاب مبالغہ دے پا کاذب کے پوشو لے کاذبانی ہوتا دے وی کذابانی ہوتا دے وانا دیر مبالغہ کولا. لفظ دا اشیری مستعمل آو دا ڈیر متکبیر سڑے دے. استہزاء بالرسل کولا پوشل خبر و ازار آکل لذین کفرو ایتخذونک الا ہزوا، استہزاء کولا پوشل خبر مانے دا بے ویلا چی دی نبی دا خبر دا زان نجوڑا کڑے دا. لولا نزل علیہی او یلقا الیہ کنزن او تکون لہو جنتن، دا خبر چی کئی نو دا نبی دا زان نا کئی. خجی کل بیوتو چی کی دا مسحور دے مسحور. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا، رجی رجول مسحور پس روا دیو. خوایو تقریباً یو دولس یا دیار لسکالے کی گی دا جماعت المسلمین دیو کسرا ما باس کاو ما توال دی خلق سے استا سورانا دا پت سمانی وی دا جی سحر منیو منگا سحر نمانو پوشل مال دا وجہ رہا وی آو آلکہ پرز کیو سڑے سحر منی سنا نقصان برایش سڑے مسلمان ندے. قرآن کی اللہ ذکر یو قال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا، بے خود کافران اپشان سڑے کی وشل خبر مانے. خجی مال بل آیات یا بل حدیث جو مسلمان سڑی پارم یو آیات کافی دے، یو حدیث کافی دے بس. مال خواہ مالدار تھی وہ چی دنیا کی جنون شتا کنشتا لیونی خلق شتا کنشتا دے وہ لیونی خوشتا. قرآن و ریدن کو ہر قسم اسلامی کی سٹو دفارا زمین دکان پتہ یاد ساتھ ہی اشاعت توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز، دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ، نس پول گراؤنڈ، جہانگیرہ روڈ، سوابی. فون نمبر دے 221-790. دن علاوہ